Прайшоў абед, вялікі манатонна, не надта сумна. А Дон Жуан сядзеў, нібы прыкуты да стала, і сонна на чапурыстых едакоў глядзеў. Пакуль у трэці раз бесцырымонна над ім сусед гурман не загудзеў, каб перадаў Жуан кавалак рыбы, а даўно хацеў госць лордавай сядзібы. А Дон юны азірнуўся вінавата, ухмылкі ўбачыў і пачырванеў, або абурылі ухмылкі дыпламата не меней, чым несправядлівы гнеў. Ачомаўшыся лыжкаю заўзята, ён больш паловы камбалы паддзеў і адваліў на сподачак суседа, чым надта абурылася бяседа. Шмат хто пакрыўдзіўся на лорда, мала хто той не ведаў, як цана на лёд і на авёс катастрафічна ўпала, дык пасадзіў за стол бяседны ён яшчэ такога дурня цемрашала. Мядзведжую паслугу маладзён зрабіў яму: «Так ахвяруем з вамі мы часам выбарчымі галасамі». Не ведалі застольнікі, чаму Жуан такі задумны і здранцвелы. А каб і ведалі, наўрад яму яны і паспачувалі б. Вечар цэлы яны служылі жывату свайму, і як душа разбэшчаныя целы магла зрабіць прыстанішчым сваім, вы казусам не здзіўлены такім? Па ўсёй акрузе разбрыліся плёткі пра маладога рыцара майго, з цікавасцю мясцовыя какоткі і сквайры пазіралі на яго, ды не ад іхніх позірка ўсё-ткі збянтэжыўся ён, і не ад таго, што ўспомніў вочы, бачаны ўночы, яго збянтэжылі другія вочы. Крыху насмешлівы пагляд аўроры, у якімі ценю нават не было ні ласкі, ні спагады, ні пакоры, што ўмацаваць, вядома, не магло надзею кволую на поспех скоры, Жуана раззлаваў, бо прарасло ў ім ужо як зерне спадзяванне на іхняе шчаслівае спатканне. Калі б тады быў болей назіральным Жуан, то ён бы не пачырванеў, і што не назіральнікам нейтральным была аўрора, можа б зразумеў. Хутчэй што здзіўленым ці спачувальным быў зірк, які прывёў Жуана ў гнеў, ды кемлівасць звычайная Жуана была манахам паралізавана. Але што непрыемна сапраўды, дык гэта тое, што не шчырванела аўрора, у сваю чаргу тады і як герой мой не зніякавела. Яна хоць бледнаю была заўжды, у бок позірк адвяла і пабляднела, нібы на дне марскім у глыбіні яе вачэй трымцелі прамяні. Як гаспадыня мела Аделіна, на тым абедзе званым шмат турбот. Камусьці падабалася дзічына, камусьці рыбны суп і антрыкот, аднак у вішнасці яе прычына тлумачылася тым, што шосты год парламента канчаўся, і за мужа міледзі непакоілася дужа. Праз рыфы новых выбараў правесці яна бяспечна здолее яго. Ёй абавязкі стырнавога несці было няцяжка. Нават больш таго, каля стала, нібы на балі дзесьці ў кадрылі пырхала яна, чаго мой Дон Жуан не мог прыняць спакойна, бо думаў, ёй так пырхаць непрыстойна. Яна выконвала любую ролю настолькі лёгка, што глядач любы падумаць мог. Я выказаць дазволю сабе перакананне многіх, бы яе душа не адчувала болю, не ведала адчаю і журбы, хоць лэдзі ўвасабляла не пазёрства, а сплаў пачуццяў шчырых і прытворства. Такі характар нараджаў акцёраў, паэтаў, раманістаў, мастакоў, прамоўцаў, дыпламатаў і танцораў, радзей герояў, рэдка мудрацоў. На гэтым свеце безліч крэдытораў і з кожным годам больш балбатуноў, на жаль, эканамісты, казначэі і канцлеры, таксама фарысеі. Яны паэты лічбаў, даказаць яны яшчэ народу не паспелі, што не чатыры двойчы два, а пяць, Але яны спакон вякоў мелі нам тры, а не чатыры аддаваць. Тады, калі народ сядзеў на мелі і ад падаткаў ледзьве не канаў, іх акіян прыбыткі паглынаў. Пакуль меладзі раздавала чары гасцям, графіня Фіцфалк, як пчала з усмешкай ледзь прыкметнаю на твары, ўсё смешнае збіраць распачала. Патрэбу маюць у такім нектары ўсе істоты, для якіх была пацеха, а салодаю заўсёды, і я не знаю лепшай асалоды. Закончыўся нарэшце дзень і гэты, прайшоў так, як і іншыя прайшлі. Да ганка сталі падаваць карэты, пасля таго, як каву падалі, гаспадарам мясцовыя кабеты адвешваць рэверансы пачалі, здаволеныя надта ўжо абедам, на двор мужы за імі выйшлі следам. І ўсе з іх адзываліся пахвальна аб гаспадыні, колькі праўды ў ёй, і як яна паводзіць натуральна сябе з людзьмі, з якою цеплынёй яна глядзіць на ўсіх, як абаяльна усміхаецца, як вопраткай сваёй яна заўсёды драпіруе ўмела свае спакуслівыя формы цела. Затое ўцеху сэрца Аделіны знайшла тады ў крытычнасці размоў пра дзікія паводзіны і міны гасцей, якія з'ехалі дамоў, а суды не пазбеглі ні кузіны, ні жонкі іх, а больш за ўсё грамоў абрынулася ўсё ж у вечар гэты на іх прычоскі і на туалеты. Хоць лэдзі задала размове тон, а больш кпілі іншыя мужы і дамы, так пахвалой нясмелай Адысон гнеў выклікаў. Для майстра эпіграмы была меледзі, быццам камертон для імітатара музычнай драмы, і тым не меней я прашу сяброў мяне не бараніць ад пліткароў. Дваіх не зацікавіла размова, і гэта Дон з Аўрораю былі. Маўчала прыгажуня прынцыпова, бо надта не любіла ўжо калі адсутных бэсцяць. Не сказаў ні слова і Дон Жуан, хоць многія змаглі ў досціпі яго пераканацца, зацяўся ён, як пачало змяркацца. Ні трапны жарт, ні злая эпіграма Жуана не краналі. Ён сядзеў на покуці, задумлівай прама перад сабою, як сляпы глядзеў. Аўрора думала, што ён таксама адсутных абгаворваць не хацеў, і выказала зрокам адабрэнне, што юнаку прынесла здавальненне. Калі ён думку гэтую ў вачах Аўроры ўбачыў, то святым парывам удзячнасці з душы ягонай страх быў змецены, і зноў сябе шчаслівым Жуан адчуў загадкавы манах, які зрабіў яго як сам маўклівым, пачуцці чыстыя ў яго ўдыхнуў і веру страчаную ім вярнуў. Ён зноў паверыў у магчымасці дзіўных імгненняў і ў апраўданасць надзей, якія пасяляюцца ў наіўных несапсаваных душах найчасцей, пачуццяў светлых, свежых, непазбыўных, што грэюць і ўзвялічваюць людзей не меней, чым славутасць і пашана. Зноў прагла ў гэты час душа Жуана. Згадай Венеру і ўздыхнеш, ах, ах, на жаль, як і свяцілы Артэміды, усё ж ператворыцца ў халодны прах, і згасне зорка яркай Кіпрыды, адзін Анакрэон жыве ў вяках, і міртамі вянчае тыя дзіды, што прабіваюць сэрцы на вылёт, ах, а добрая Венера, ах, Эрот. А поўначы пайшоў у свой пакой Жуан з пачуццямі, што ў сэрца білі нястомна гучна, як марскі прыбой, і ўрэшце рэшт яго ператварылі ў юнака, які ў цішы начной заснуць не можа. Дона расцвялілі салодка-горасныя думкі так, нібыта перад вокнамі і цвіў мак. На небасхілі, як ліхтар на бэльцы, і зноў вісела поўня за акном, халат накінуўшы не ў камізэльцы, і без штаноў сядзеў ён за сталом і чуў, як ходзяць па двары прышэльцы з другога свету. Праз хвіліну ў дом адзін з іх зойдзе, смейцеся, няверы, і з рыпам страшным прыадчыніць дзверы ў яго пакой. Між іншым, на двары на самай справе шамаціць лістота сухая, уяўляеце, сябры, і рухаецца нейкая істота. Ды гэта ж кошка, чорт цябе бяры, чаго ты ходзіш па начах, басота? Як робіш ты свой асцярожны крок, здаецца, што рыпіць чаравічок. І зноў, што гэта? Ліставей ці звон? Не, гэта, пэўна, зноў манах той чорны, з хадой метрычнаю, як рытм канцон. Як толькі разгарэўся купал зорны, зноў людзей абняў глыбокі сон. Хоць поўня азарыла плёс азёрны, у старажытны замак ён зайшоў і ў лёд ператварыў жуана кроў. Спачатку гук намочанага шкла, якое пальцам труць, да дон Жуана данёсся, потым шум дажджу. Была звышнатуральнасць нейкая схавана ў гуках тых, што рускага пасла ўздрыгнуць змусіла неспадзявана, і веруючы ў замагільны свет, збаіцца ўбачыць прывід тэт-а-тэт. Былі адкрытыя ў дон Жуана вочы у той жахлівы час і нават рот. Пачуўшы шорахі такія ўночы, мы доўга красамоўнасці варот закрыць не можам. Крокі патарочы зрабілі свой апошні паварот, і быццам звер у жудасным ашчэры раскрылі пашчу на Жуана дзверы. Сюды надзей ніякіх не бяры, здавалася, завесы прарыпелі, радок з паэмы Данте. Ваяры, што смеласцю праславіцца паспелі, затрэсліся б, калі ў манастыры замест Жуана жыць бы гонар мелі. Сустрэўшы прывід бесцялесны плоць, на страх баіцца надзяваць аброць. Хіснуўшы полымя на дзвюх свячах, што на стале гарэлі і партьеры адкрыў марудна, як вялікі птах махае крыламі сваімі, дзверы і сапраўды ў пакой зайшоў манах, з якім у галерэйным інтэр'еры Жуан сустрэўся ўчора. Чарнатой свайго адзення цень за цень ваў той. Жуан мой здрыгануўся, а бледным стаў, як напярэдадні, ды праз хвіліну сам у сябе рашуча запытаў: «Няўжо я сёння страх з сябе не скіну?» Быць сам сабе спакойным загадаў і выпрастаў прыгорбленую спіну, прынамсі, можа, разам з целам дух адужаць бесцялесных духаў двух. Жуанаў страх ператварыўся ў гнеў. Хто пад манаскай расаю хаваўся, даведацца герой мой захацеў. У момант з месца ён свайго падняўся, і дух, які каля дзвярэй чарнеў ад нечаканасці назад, падаўся, затым Жуану пагразіў рукой і прытуліўся да сцяны глухой. Працягвае руку наперад смела, герой-пакутнік, о святая рать! Але сцяну знаходзіць, а не цела, якое спадзяваўся адшукаць. У гэты момант на сцяне трымцела шмат блікаў месячных, і ён дрыжаць пачаў ад страху, горш з дамавікамі героям сустракацца, чым з палкамі. Пад нечай унушальнаю скульптурай стаяла здань у расе, пад якой угадвалася зграбная фігура і закрывала дзіўны твар рукой з блакітнымі вачамі. Белакурай была яна, і юнаку жывой здавалася. Каралавыя губы у яе былі, нібыта жэмчуг, зубы. Прымусіла цікаўнасць юнака наперад працягнуць руку другую, і цуд які! На гэты раз рука яго сустрэла выпукласць тугую. О, як сябе герой мой папракаў, што ён недаравальную такую памылку дапусціў і напаткаў спярша рукой не тое, што шукаў. Здань дыхала пяшчотна, пад рукою дона сэрца здані грукатала, што здань была не мёртвай, а жывой, яшчэ і шыя здані выдавала. Калі з яе загадкавай такой нарэшце на падлогу раса упала, а разам з ёй чорны капюшон. Графіні Фіцфалк твар убачыў дон. Песня 17. Шкада, что дети ледь не все сироты, хоть дуб высокий, что расте в густой дуброве, пэўна прагне одиноты, або больш магутны дуб звычайна той, што ў полі рос. Падлетак, без пяшчоты, бацькамі ўзгадаваны, сіратой па сутнасці з'яўляецца таксама, хоць у яго і тата ёсць, і мама. І ў той жа час, як сведчыць пагаворка, адзінае дзіцятка не дзіця. Я до дзяцей прыглядваюся зорка, скажу іначай, до канца жыцця такія дзеці, дзеці, вельмі горка, што межы літасці і пачуцця, адказнасці за лёс іх здратаваны, і дзеці, як сіроты, узгадаваны. Калі мы кажам «сірата», заморак малюецца ў прыходскай школе нам, скелет, галінка ў моры, вечны морак, яны як мулы і жыццёвы хлам, так і прадмет расчуленых гаворак, або шмат хто спачувае бедакам, хоць мы павінны ў вершах і трактатах не меней шкадаваць сірот багатых. Сіротства з беднасцю, іх павітухі, з палаты зорнай іх апекуны, але ад іх, як ад бяды, прыдухі самім сабе, і дочкі, і сыны ўцякаюць, як ад курыцы-квахтухі, наседжаныя качаня яны, і робяцца яны нарэшце самі сваіх сіроцкіх душ апекунамі. Нялёгка ў плыні новых ісцін плысці, і той, хто не прымае іх здавён, абараняецца ад гэтых ісцін сцвярджэннем, быццам правы толькі ён. Наўрад ці дачакаемся калісьці мы з вамі тых неверагодных дзён, калі не будуць рэдкасцю заявы: расправы ўсе вы, значыць я не правы. Парламенту ўзаконіць прапаную свабоду слова я, каб чалавек мог смела гаварыць лухту любую, і каб з мінулага наступны век кпіў за каляную падушку тую, якую той паклаў сабе на здзек пад галаву. Быў Лютэр парадоксам, а скора пэўна стане артадоксам. Ён стаінстваў сямі пакінуў два і адмяніў вядзьмарства, хоць узводзіць на вогнішчы жанчын няветліва, ды сучку хоць адну, што жыць нам шкодзіць, падсмажыць трэба. Гэта таінства паможа, можа, іншых улагодзіць. Так паступіў калісьці Гейл слагодны з дзвюма вядзьмаркамі, і я з ім згодны. Адлучаны ад сонца быў затое вялікі Галілей, што ён спыніў яго нахабна, а ядро зямное круціцца навакол яго пусціў. Свет зразумеў рэшце рэшт, якое злачынства супраць генія ўчыніў. Грахі ўсё ж адпусцілі Галілею, і разам з ім я сёння весялею. Таму, у чым грамадства вінавата, Нямала можна прысвяціць актаў, як Лока, Піфагора і Сакрата за мудрасць іхнюю свет абражаў. Нас да святла яны вялі заўзята, за што ім лёс жыццё цяжкое даў. Але ж якім выдатным некралогам мы аддадзім належнае, не богам. Калі жыццё такія ўсмешкі дорыць тытанам, то абачлівей за іх павінны мы зямныя сцежкі торыць, мо лепш, каб я палагаднеў прыціх. І ўладарам зямным пачаў уторыць, каб свет не згадваў мне грахоў маіх, ды я вятрамі золкімі прадзьмуты, як волат Геркулес, і злы, і люты. Маўклівы я, і надта балбатлівы, спакойны і задзірлівы з людзьмі, і вельмі сціплыя, і ганарлівы, няпэўным перамедлівым прымі мяне чытач, такі ж, як я, цярплівы, я ж як ніяк, надзіва розны, і ўжываюцца адразу тры натуры ў мяне пад тонкай абалонкай скуры. Я ў папярэдняй песні кінуў дона ў становішчы пікантным, што рабіў пасля жуан вядома, мне вядома, ды я ніколі пліткаром не быў. Ці саграшыў ён, не скажу свядома, ніхто б і з прыгажунь не падкупіў мяне ні лёсткамі, ні падарункам, мо толькі нечаканым пацалункам. Не хочацца мне тайну адкрываць, тым болей у пачатку дня за чаем яго не апяваць, а папіваць мы гонар, і задавальненне маем, каб струн апошніх ліры не парваць. Мы за гасцямі лепш паназіраем. Графіня ў залу ўрэшце рэшт зайшла і за сабой Жуана прывяла. А выглядаў дон юны так, нібы ўсю ноч гэтую аддаў змаганню з тытанам. Хоць знямог ад барацьбы, вядома, не з тытанам, а са зданню. Ён стомлены быў надта і слабы. Графіня Фіцфалк рады знімаганню даць не магла таксама, бы адну хвіліну ноч ёй адвяла для сну. Сябры, вы слухалі апошнія старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.